naman daw kahapon. Hey Jay, ba't kasi pumunta ka pa sa lugar na yon? Alam mo naman, galit sila sa ulat. Alam mo naman, di ka nila maiintindihan. Hey, just look to the left and just look to the right. Makikita mo naman na hindi pantay-pantay. Now, hey, hey, hey, hey, hey, everything's gonna be okay. Everything's gonna be okay. Hey Jay, nag-away na naman kayo ng tatay mo. Hey Jay, wala raw siyang anak na katulad mo. Alam niya naman, wala kang kasalan. Saan ka na ngayon pupunta?